www.attableek.com, the reviver of Iman. محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه السلام. یہ جو حضرات پنڈال میں چل پھر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں. جتنا آپ حضرات جلدی بیٹھ جائیں گے اتنا جلدی کام شروع ہو جائے گا. دوسری میرے دوستو آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہر ساتھی پوری بات سننے کی نیت کرے، اور پوری بات سننے کا راستہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک مجلس میں رہیں، اس لیے کہ جب پورا سنیں گے تو پورا سمجھیں گے، اور جب پورا سمجھیں گے تو عمل پورا کر سکیں گے. اس لیے کہ ادھورے عمل پر کبھی بھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے پورا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا سنا جائے، پورا سمجھا جائے. اس کے لیے شروع سے لے کر اخیر تک رہنے کی نیت کریں. جب یہ اخیر تک رہیں گے تو سارا مجمع. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سننا. دوپہر کے بعد کا وقت عام طور پر آدمی میں غنودگی آ جاتی ہے، اور آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. اب مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. دوا اندر چلی جاتی ہے تو تندرستی آ جاتی ہے، ایسے ہی بات دل تک پہنچ جائے تو زندگی کے رخ کو صحیح کر دے. اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا، نیچے نہیں دیکھنا، ہاتھ نہیں باندھنا گھٹنوں میں. یہ سونے کی نیت ہوتی ہے. پھر بھی اگر نیند آئے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو بھگائے، اور قربانی اور مجاہدے کے ساتھ پوری بات کو سنیں. جو بھائی سنیں گے انشاءاللہ، اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سنیں. جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو بات محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ دین کی بات کو اچھی طرح سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے آگے پہنچانے کی نیت سے سننا. ابھی سے پاس نہیں آتا ہے بلغو عنی ولو آیا، اور میں میری طرف سے ایک بات کی تمہیں پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ تر و تازہ رکھے اس آدمی کے چہرے کو جس نے میری بات کو سنا اور محفوظ کیا، اور جیسا سنا تھا ایسا آگے پہنچا دیا. فرمایا روپتا مبلغین او آپ، فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ پہنچائیں گے وہ بات کو بہت زیادہ لینے والے ہوتے ہیں، اور وہ بات کو بہت زیادہ آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں. آپ نے تو دو آدمیوں کو پہنچا دیا، لیکن وہ دو آدمیوں نے 2000 تک پہنچا دیا. ایسے سمجھدار باہوش ہمت والے لوگ ہوتے ہیں. یہ 2000 بھی آپ کے حصے میں اور 2 بھی آپ کے حصے میں، اس لیے کہ آپ ذریعہ بنے بات کے آگے پہنچانے کا. اس لیے دین کی بات کا حق جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے، اور پہنچانے میں پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کرنا. یہ بات کو کہاں تک لے کر جائیں گے؟ ہمیں پورے عالم میں اور سارے انسانوں تک لے کر جائیں گے. اب پورے عالم میں اور سارے انسانوں تک بات کے لے کر جانے کا کیا راستہ؟ اس لیے کہ دنیا تو بہت بڑی ہے، سینکڑوں ملک ہے، ہزاروں شہر ہیں، لاکھوں جہاز ہے، اور دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں. تو ہر انسان تک اور ہر جگہ تک آدمی جانے کا کیا راستہ؟ تو میں پوری دنیا میں اور سارے انسانوں تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کے پہنچانے کے لیے کام کرنے والے آدمی اپنی زندگی میں تیار کرنا, یعنی خود کرنا اور کام کرنے والے آدمی بنانا ہے, یہ بات کے دنیا میں پہنچانے کا طاقتور ذریعہ ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑا کام دے کر بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے, ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے, اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو زمانہ صرف کیا گیا 23 سال کا. اس 23 سال میں اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے محنت کا کون سا راستہ اختیار کیا؟ خود اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے اور کرتے ہوئے کرنے والا بہترین مجمع آپ نے تیار فرمایا صحابہ کا. یہ سوالات صحابہ 23 سال میں آپ کے ہاتھ پر تیار ہوئے, جن کے دن اور رات ایسے تھے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور رات تھا. اس لیے آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا, تو دن کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم کے تقاضے پر خرچ ہوتا تھا, اور رات کا بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے سامنے مناجات میں آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا. اور یہی دونوں چیزیں آپ کے عملے میں منتقل ہوئی. اسی لیے صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں, فرمایا فرسان بالنہار و روحان باللیل, بسام بالنہار و بکام باللیل. فرمایا یہ تو دن کے شہ سوار ہیں, جن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں مارے مارے چل رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے, آخرت کی طرف بلانے کے لیے. اور فرمایا راتوں کی عبادت گزار ہیں, جن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں, اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. اس لیے محنت کا یہ رخ ہے کہ خود اچھی طرح اس کام کو سمجھ کر کرتے ہوئے کرنے والے بہترین آدمی اپنی زندگی میں تیار کر کے اس دنیا سے جانا. جب اس ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ بات سنیں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری تمام تر محنت اور تمام تر دوڑ دھوپ صرف اپنی زندگی میں اور پوری امت میں اور انسانیت میں دین لانے کی محنت ہے. اس لیے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کا دین ہے. اس لیے کہ جو کوئی بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا وہ دینداری کے راستے سے کامیاب ہوگا, اور جو کوئی بھی ناکام ہوگا وہ بے دینی کے راستے سے ہوگا. اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک اتارا ساری انسانیت کو سمجھانے کے لیے, اور قرآن پاک میں اللہ نے ماننے والوں کے اور نہ ماننے والوں کے انجام کو بیان فرمایا کہ ہر زمانے میں ماننے والے آزاد میں بھی چھوڑے رہے اور طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور رہے, لیکن صرف دینداری کی بنیاد پر اللہ نے نتیجے کے طور پر ان کو چمکا دیا اور ان کو کامیاب کر دیا. اور جب آنے والے ہر زمانے میں تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ رہے اور طاقت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ طاقتور رہے, لیکن اللہ جل شانہ نے نتیجے کے طور پر بے دینی کی بنیاد پر ان کو اجاڑ دی. اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا, اور پکڑنے کی وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی, اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی کی بنیاد پر ہم نے ان کی پکڑ کیا. ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا, کسی پر فرشتے کی سیاح اور چیخ کو مسلط کیا, کسی کو زمین کے اندر لے دسایا اور کسی کو پانی میں ڈبایا. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں, یہی لوگ گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے. اس لیے میرے دوستو بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ساری انسانیت کے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دین ہے. دوسری بات میرے دوستو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. اس لیے رحم کی بنیاد پر اللہ نے دین جو عطا فرمایا ہے وہ آسان عطا فرمایا ہے، مشکل نہیں عطا فرمایا. اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے. اور اللہ نے قرآن پاک میں صاف اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا دنیا میں کسی انسان کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بناتے ہی نہیں ہے. کوئی حکم کسی کی طرف متوجہ ہے، اس لیے متوجہ ہے کہ وہ کرنا اس کے بس میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ سب پر فرض فرمایا، لیکن زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں فرمایا. زکوٰۃ مالدار پر فرض فرمایا، حج اس پر فرض فرمایا جو اللہ کے دربار میں جا سکتا ہے، لیکن نماز روزہ سب کر سکتے ہیں تو نماز روزہ سب پر فرض فرمایا. اور نماز روزے میں بھی اللہ نے اتنی آسانی عطا فرمائی کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، کہا بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کہا سو کر پڑھ لو. وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو. آپ سفر میں ہیں، عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو فرمایا کوئی بات نہیں، 3 رکعت بھیتر کی پڑھ لو، 2 رکعت فرض پڑھ لو، ہم 17 رکعت کا ثواب دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی جوان ہے، تندرست ہے، اپنے گھر پر ہے، جو عبادت اور محنت اور مجاہدہ کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے، تو نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ جوانی کی، تندرستی کی اور اقامت کا اجر اور ثواب اس کو عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان فرمایا ہے. اس لیے دوسری بات سمجھنے کی ہے اور پوری امت کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان عطا فرمایا ہے، مشکل نہیں عطا فرمایا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آنے والے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں دین یسر، فرمایا دین تو بہت آسان ہے. بھیجنے والے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسان دین بھیجا ہوں، لانے والے نبی یہ فرماتے ہیں کہ میں آسان دین لے کر آیا ہوں. اب میرے محترم دوستو، اگر ہم ایمان والوں میں چلے پھرے تو چلنے پھرنے کے نتیجے میں جو بات اکثر طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آج سب سے زیادہ امت کے لیے جو چیز مشکل بنی ہوئی ہے وہ دین بنا ہوا ہے. آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ملے گا کہ لوگوں نے تجارت، حکومت، زراعت، ڈاکٹری، انجینئرنگ کا کام چھوڑ دیا ہو، لیکن آپ کو لاکھوں لاکھوں ایمان والے دنیا میں ایسے ملیں گے کہ جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جن کی زندگی میں نماز روزہ اور زکوٰۃ اور حج نہیں ہے، جن کی زندگی میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے دینی افلاس کا حال یہ ہے کہ کوئی ملک نہیں بتا سکتے ہیں، کوئی آپ صوبہ نہیں بتا سکتے ہیں، کوئی گاؤں جس میں 3,000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے پورے دین پر چل رہے ہو، ایسا ایک گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اتنا آسان دین اللہ نے جو دیا تھا وہ ہمارے لیے اور امت کے لیے مشکل کیوں ہوا، اس کے مشکل ہونے کی کیا وجہ، اور یہ دوبارہ ہمارے لیے اور امت کے لیے آسان کس راستے سے ہو سکتا ہے، اس بات کو اس مجلس میں سمجھنا ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے. اب میرے محترم دوستو، اگر ہم غور کریں گے تو اس ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ امت کے لیے دین کے مشکل ہونے کی دو بنیادیں ہیں، ایک یقین کی خرابی ہے اور ایک ماحول کی خرابی ہے. اس لیے کہ آدمی جو دین پر چلتا ہے وہ یقین کی طاقت سے چلتا ہے. آدمی کو دین پر چلانے والی جو طاقت ہے وہ یقین ہے. آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، مسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا. اس لیے آپ دیکھ لیں، ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور سود حرام ہے، ایسا ہی دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء ہے، کل زبان میں دینی کتابیں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عمل زندگی میں نہیں ہے. تو عمل زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے, فرض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی, ایک پتھریلی زمین ہے اس میں بیج اگانے کی طاقت نہیں ہے. اتنا ہی آپ اچھا بیج ڈالیں گے تو وہ بیج اگے گا نہیں, اس لیے کہ زمین میں استعداد نہیں ہے. یہی حال ہمارا اور امت کا ہے کہ امت کے اندر میں یقین کے راستے سے اتنی زبردست کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے دین پر چلنا امت کے لیے مشکل ہوگا. دوسری بات کریں دوستو, یہ ہے ماحول کی خرابی. ہمارے گھر سے لے کر, محلے سے لے کر, ہمارے بازاروں سے لے کر, ہمارے شہر اور ملک سے لے کر پورے عالم کا ماحول جو ہے وہ بے دینی کا ماحول ہے, دینداری کا ماحول نہیں ہے, اور دین کے لیے معاون نہیں ہے, بے دینی کے لیے معاون ہے. اور ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. اگر سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی, اور گرمی آئے تو سب کو گرمی لگے گی, امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی, بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی, اس کی کسی کے ساتھ میں کوئی رشتے داری نہیں ہوتی. تو فرمایا جس طرح آدمی موسم سے متاثر ہوتا ہے ایسا ہی ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اگر آدمی کا ماحول دینداری کا ہو تو آدمی کے لیے دین آسان ہو جائے گا, اور اگر بے دینی کا ماحول ہو تو بے دینی آسان ہو جائے گی. اسی لیے حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں اور کسی بھی جگہ پر کوئی بھی بچہ پیدا ہو جائے تو کبھی بے ایمانی پر, کفر اور شرک پر نہیں پیدا ہوتا ہے, بلکہ اللہ اس کو فطرت ایمان پر پیدا فرماتے ہیں. لیکن جب اس نے آنکھ کھولی تو اپنے ماحول میں ایمان کے خلاف دیکھا, اپنے ایمان کے خلاف سنا, اور ایمان کے خلاف زبان سے اس نے بولا, اور ایمان کے خلاف اپنے دماغ سے سوچا, یہ چار راستے ہیں اندر کے یقین کے بنانے کے اور بگاڑنے کے لیے. جب ان چاروں دروازوں سے اس نے ایمان کے خلاف سنا, سمجھا اور بولا اور دیکھا, جو فطرت اللہ نے اندر میں پیدا کی تھی ایمان کی, وہ ایمان کی فطرت ختم ہو کر آدمی بے ایمانی اور شرک کے راستے پر پڑ گیا. ورنہ اللہ نے اس کو ایسا پیدا نہیں کیا تھا, اللہ نے اس کو فطرت ایمان پر پیدا کیا. اس لیے میرے محترم دوستو دوسری وجہ جو ہے یہ ماحول کی خرابی ہے. اب اگر یہ دو چیزوں میں سدھار آ جائے, ایک تو یقین میں سدھار آ جائے اور ایک ماحول میں سدھار آ جائے, تو ہر مرد اور عورت کے لیے اور ہر جوان اور بوڑھے کے لیے دین پر چلنا صرف آسانی نہیں ہوگا بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا. اس لیے کہ دین پر چلنے میں جو لذت ہے دنیا کے اچھے سے اچھے کھانوں میں وہ لذت نہیں ہے, اچھے سے اچھے بنگلوں میں رہنے میں وہ لذت نہیں ہے, بڑے سے بڑی گاڑیوں میں چلنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ نے دین پر چلنے میں لذت رکھی ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الگ من اہل اللہو فی لہوہم, فرمایا راتوں کے جو راجہ ہے جو اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں راتوں کو, اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں, اور جو اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں, فرمایا ان کو اپنی رات میں وہ مزہ آتا ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ مزہ نہیں آتا. اس لیے میرے دوستو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دین کے آسان ہونے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا ایک تو سب سے پہلے اندر کا یقین بنے. اب یقین کے بننے میں کیا معنی ہے؟ یقین کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کا دو لائن کا یقین بنے. ایک تو یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا, کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی حفاظت اور اپنی صفات میں بھی بڑے, اور اللہ جل شانہ اتنے بڑے کہ دنیا کے سارے انسان اور جنات اور سارے فرشتے اور نبی یہ سارے مل کر اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرے تو یہ سارا قلم ختم ہو جائے پوری دنیا کے درختوں کا, اور سارے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے, اس کو سیاہی بنا کر کے لکھا جائے اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے. تو ایک سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کی بڑائی ہمارے دل میں بیٹھے, اس لیے کہ ایمان کی جگہ انسان کا دل ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے بڑے, اللہ پالنے والے بڑے, اللہ تعالیٰ کا رحم بھی بڑا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی, اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے اور اللہ کی پکڑ کے خزانے بڑے. تو ایک یقین اللہ کی ذات اور صفات کا ہمارے دلوں میں رکھے اور بسے. دوسرا یقین آئے اللہ کے وعدے اور وعید کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور خزانوں کے صاف کرنے کے لیے جو علم اتارا ہے اس علم کے اندر میں وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے. ابھی سے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یهلک, اور میں سچ آدمی کو نجات دے گا اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دے گا. تو سچ پر نجات کا وعدہ ہے اور جھوٹ پر ہلاکت کی وعید ہے, یہ وعدہ ہے یہ وعید ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور اللہ صدقے سے مال کو اور زکات کے دینے سے مال کو بڑھاتے ہیں. تو سود پر مال کے مٹنے کی وعید ہے اور صدقے کے اوپر مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے. یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دیا. اس طرح پورا علم اللہ نے جو اتارا ہے اس میں وعدے اور وعید بتلائے ہیں کہ کرنے کا کیا نفع ہے اور نہ کرنے کا کیا نقصان ہے. تو ہمارا یقین یہ بنے کہ اللہ نے جس عمل پر جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے, اس کے خلاف ہو نہیں سکتا, اور جس عمل کے چھوڑنے پر جو وعید اللہ نے بتلائی ہے وہ حق ہے, اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے. فرمایا یقین ہمارا بنے. تو ایک تو یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا, اور ایک وعدے اور وعید کا. دوسرا ہمارا ماحول ٹھیک بنے. ماحول کے بننے میں سب سے پہلے ہمارے گھر کا ماحول بنے, اس لیے کہ آدمی کے لیے جو دین آسان ہوتا ہے وہ گھر والوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے آسان ہوتا ہے. اس لیے دین جو چلے گا وہ آپس کے تعاون سے چلے گا. اس لیے ملت ابراہیمی کا اجتماع کرنے کا حکم دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو. ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ابراہیم ہے, اسماعیل اور حاجر ہے, ایک مرد ہے, ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے, اور تینوں دیندار ہیں اور ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں. تو آپ دیکھو تینوں کے تعاون کی وجہ سے اللہ کا بڑے سے بڑا حکم پورا کرنا آسان ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو موت کے منہ میں وادی غیر ذرائع میں چھوڑ کر جائیے. یہ حکم اتنا آسان نہیں ہے, لیکن آسان کیوں ہوا؟ ہمارے حاضرہ نے یہ پوچھا اللہ امرک, کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو فرمایا ہاں. جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ جائیے, اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. اس لیے کہ اللہ کے احکامات برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتے, اللہ کے احکامات آباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اتنا بھاری حکم آسان ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کریں. تو حضرت اسماعیل کی قربانی آسان نہیں ہے, بیٹے کی اپنے ہاتھ سے قربان کرنا. تو یہ حکم آسان کیسے ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا یا بچے پالما تم ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فرمایا ابا جان, جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں آپ اس حکم کو پورا کر دیجئے اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ پر لگانے کے لیے ہے. اگر اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جان بچ جائے تو کام ہو گیا, اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جان چلی جائے تو بھی کام ہو گیا. تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا تعاون کی وجہ سے. اس لیے ہمارے گھر کا ماحول بننا چاہیے, ہمارے گھر میں دینداری آنی چاہیے, ہمارے محلے میں دینداری آنی چاہیے. ہماری بچی بچیوں کا بیاہ ہم کہاں کریں گے؟ اپنے ماحول میں سے ہی لانا ہوگا. ہمارے ماحول میں دینداری آنا چاہیے, ہماری بستیوں میں, ہمارے ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں بیس وقت میں دینداری کا ماحول بننا چاہیے. اس لیے کہ پورا عالم آج تو ایک محلے جیسا ہو گیا ہے. کسی جگہ کوئی برائی شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, پوری دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے. اس لیے بیس وقت میں ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بنے. اب ماحول کے بننے کے اندر میں دو چیزیں ہونے سے ماحول پاک ہو جاتا ہے. ایک تو ماحول میں اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی بندگی اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے. دوسری بات ماحول میں یہ پیدا ہو جائے کہ ہر آدمی اطراف کے لوگوں کے حقوق کو پہچان کر کے بھائی چارے کے ساتھ اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا شروع کر دے. یہ دو باتیں ماحول میں پیدا ہو جائے گی تو ماحول جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے. اب میرے محترم دوستو یہ دونوں باتیں رجت وقت میں ماحول میں یہ دو باتیں زندہ بھی ہو جائے اور ہر فرد امت کا اپنا دونوں عین کا یقین ٹھیک ہو جائے اس کے لیے اللہ نے یہ دعوت کی عظیم محنت ہم کو عطا فرمائی ہے. اور یہ دعوت کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے, اس لیے کہ جب آپ کی ریاست ہوئی ہے تو اس وقت میں یہ دونوں لائن کا بگاڑ تھا, ہر آدمی کا یقین کا اتنا بگاڑ تھا کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے, ہر آدمی یقین کے اعتبار سے بالکل بگڑا ہوا تھا اور ماحول اتنا بگڑا ہوا تھا پوری دنیا میں کہ بے ایمانی پوری دنیا میں عام تھی, ظلم اور بربریت دنیا میں عام تھی, حیوانیت دنیا میں عام تھی, یہاں تک انسان حیوانوں سے زیادہ گئے گزرے ہوئے تھے. ایسے ماحول میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا. اب آپ نے انسانوں کے یقین کو بنانے کے لیے اور بیک وقت میں ان کے ماحول میں دینداری آئے اور ان کے ماحول میں اللہ کی عبادت اور بندگی آئے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا آ جائے, اس کے لیے اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو دین دے کر کے بھیجا اور ایک دین کی محنت کے اعمال دے کر کے بھیجا, ایک شریعت کو لے کر کے بھیجا اور ایک شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا کرنا اور ماحول میں شریعت کے زندہ کرنے کے لیے آپ کو اعمال نبوت دے کر کے بھیجا, جس کے اندر میں آپ نے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزوں کے ساتھ بھیجا, ایک شریعت لے کر اور ایک شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے, اس لیے اعمال نبوت کو لے کر بھیجا اور بیک وقت ماحول میں یہ شریعت زندہ ہو جائے, اس کے لیے اعمال نبوت کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر فرد امت کو ان اعمال کے اندر میں مشغول فرمایا, ان اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ کا ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں دائی بن کر کے جیے, اللہ کی طرف بلانے والا, اللہ کے قدرت اور خزانوں کی طرف بلانے والا, اللہ کے کمالات اور خوبیوں کی طرف بلانے والا اور آخرت کی طرف بلانے والا, اللہ کے حکموں کے بارے میں کامیابی کی بات لوگوں کو سمجھانے والا, غرض یہ کہ سب سے پہلا عمل آپ نے امت کے ہر فرد میں جو زندہ فرمایا وہ دعوت اللہ کا زندہ فرمایا. اس لیے کہ آدمی یا تو دائی ہوگا یا مدعو ہوگا, اگر آدمی کے پاس حق کی دعوت ہوگی تو آدمی غلط دعوت کو کبھی قبول نہیں کرے گا, اور اگر آدمی کے پاس حق کی دعوت نہیں ہوگی تو باطل کی دعوت کو ہر حال میں قبول کر لے گا. اس لیے آپ نے پوری امت کو دعوت پر کھڑا فرمایا. دوسرا, آپ نے ہر فرد امت کو دین کے سیکھنے پر اور دین کے سکھانے پر کھڑا فرمایا, ہر ایمان والا دین کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, اور سیکھنے سکھانے کے لیے آپ نے اس مجمع کا انتخاب فرمایا جو غالب تھے, مقلب تھے اور مشغول تھے, ان کو آپ نے اپنے دین کے سیکھنے کے لیے چنا اور عورتوں کو اور بچوں کو ان کے تابع بنایا, یہ بڑے سیکھیں گے اور اپنی عورتوں کو اور بچوں کو یہ سکھائیں گے. اس لیے دوسرا عمل جو ہے یہ تعلیم اور تعلم کا ہے کہ ہر آدمی دین کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ایک آدمی نے سورہ فاتحہ سیکھ لیا تو جو نہیں جانتا اس کو سورہ فاتحہ سکھا دے, ایک آدمی نے سورہ اخلاص سیکھ لیا دوسرے کو نہیں جانتا تو دوسرے کو سورہ اخلاص سکھا دے, جتنا سیکھے اتنا دوسروں کو سکھائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے سیکھنے اور سکھانے کا یہ رواج امت کے اندر زندہ فرمایا. تیسرا عمل, آپ نے پوری امت میں عبادت کو زندہ کیا, جو سیکھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں, نماز کا عمل سیکھے ہیں اب نماز کا عمل کریں, تو آپ نے پوری امت کو عبادت پر اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کھڑا فرمایا. اور چوتھا عمل جو ہے وہ اخلاق کا ہے کہ ہر آدمی اپنی جان مال سے اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچائے, مخلوق سے امید نہ رکھے نہ اقتدار کی اور نہ مال کی, اپنی جان مال لگا کر اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچائے اور راحت پہنچا کر ان کو دین بھی دے اور ان کو دین کا کام بھی سکھائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اعمال پر 100% ایمان والوں کو کھڑا فرمایا, اور ان ایمان والوں کو ان اعمال پر کھڑا کرنے کے لیے محنت کے دو میدان تجویز فرمائے, ایک محنت نقل و حرکت کا کہ امت اپنی جان مال کو لے کر دنیا میں پھرے اور دعوت دیتی ہوئی پھرے, صرف پھرنا نہیں ہے بلکہ دعوت دیتی ہوئی پھرے, دین کو سیکھتی سکھاتی ہوئی پھرے, اپنے دین پر عمل کرتی ہوئی پھرے, اور جب اور اللہ اپنی جان مال سے اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچاتی ہوئی پھرے ان اعمال کے ساتھ یہ دنیا میں پھرے. اس لیے کہ پھرنا یہ اتنا طاقتور عمل ہے جیسا کہ جاری پانی ہوتا ہے. جاری پانی کی دو خوبیاں ہوتی ہے, خود پاک بھی ہوتا ہے پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے. یعنی جاری پانی پاک ہے اور اگر کوئی گندا آدمی اس میں نہائے گا تو پاک ہو جائے گا اور پانی گندا نہیں ہوگا. تم ایسا ہی جب فتنا ہوگا اپنی جان اور مال کو لے کر تو آدمی اچھا بنا رہے گا اور اس کے ہاتھوں دنیا میں لوگ اچھے بنتے چلے جائیں گے. اس لیے ایک تو آپ نے نقل و حرکت پر پوری امت کو اٹھایا, دوسرا آپ نے پوری امت کو مقامی محنت پر اٹھایا. جب یہ نقل و حرکت سے واپس آ جائے تو واپس آنے کے بعد انہی اعمال کو یقینی مسجدوں میں قائم کریں گے. اس لیے کہ مسجد کو اللہ نے ہدایت کا مرکز بنایا ہی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان کا اول بیت ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین, ہمیں سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں بنایا گیا ہے. اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے سارے عالم کے لیے, کہ سارے انسانوں کو ہدایت جو ملے گی وہ بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی ساری مسجدوں میں, اور ساری مسجدوں کے راستے سے سارے گھروں میں اور سارے آنے والوں کے اندر میں ہدایت جائے گی. اس لیے انہیں اعمال کو اپنی مسجدوں میں قائم کریں, اور ہر ایمان والا جو مسجد میں آیا ہے وہ ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے, اور جو مسجد میں نہیں آیا ہے ان کو لا کر ان اعمال میں لگائے, اور مسجد کے راستے سے ہر ایمان والا ان اعمال کو اپنے گھروں میں لے کر کے جائے تاکہ ہر گھر میں مسجد کے راستے سے ہدایت پہنچ جائے. گھروں کا تعلق جب پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے تو ہر گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے, اور گھروں کا تعلق جب پانی کی ٹنکی سے ہو جاتا ہے تو ہر گھر میں پانی پہنچ جاتا ہے. ایسا ہی گھروں کا تعلق جب اللہ کے گھر اور مسجد سے ہو جائے گا, اور مسجد والے اعمال ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائیں گے, ان اعمال کی برکت سے ہمارے گھروں میں ہدایت آ جائے گی, اور ہدایت کے راستے سے پورے دین پر چلنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دونوں محنتوں پر جمع فرمایا, اور محنت کے یہی دو رخ آپ کے امت میں زندہ فرمائے. اسی لیے آپ کی محنت سے دو ہی جماعتیں بنی ہیں, یا تو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور میں سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا, اور میں اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اس لیے جب آپ نے محنت کے یہ دو رخ صحابہ میں زندہ فرمائے تو یہ دونوں رخ اتنے طاقتور ہے کہ صرف 23 سال کی محنت کے نتیجے میں 600 سال کا جو بگاڑ تھا وہ اللہ نے ختم فرما کر کے ایسا مجمع تیار فرما دیا کہ جس مجمع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم تم احتم, میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تمہیں اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. 23 سال کے نتیجے میں پورا 600 سال کا بگاڑ ختم ہو کر کے ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا, اور ایک ایسا پورا ماحول پاکیزہ تیار ہو گیا پورے حجاز کا, اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا, کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا, اور ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا, اور مدینہ منورہ میں کوئی یتیم اور بیوہ اپنے کو یتیم اور بیوہ نہیں محسوس کرتے تھے, اس لیے کہ پورا مدینہ ان کا خیال رکھنے والا تھا. آپ کو تلاش کرنے سے کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا, سارے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے, کہ جس طرح میں باپ و بچوں کا ذمہ دار ہوں ایسا ہی مسلمان ہوں, اسلام کی اور دین کی ذمہ داری میرے پر ہے, اور دنیا کی ذمہ داریوں کے لیے جتنی جان مال صلاحیت میں لگاتا ہوں اتنا ہی دین پر لگاؤں گا, جتنا کہ دین کا تقاضا ہوگا. سارے ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے. اس بنا پر میرے محترم دوستو ایسا پاکیزہ ماحول قائم ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو گئی, اور دین کی طرف آنے کے لیے راہ ہموار ہو گئی. اس لیے کہ مجمع دیکھ کر کے بھی ان کو اسلام سمجھ میں آتا تھا, اور اس ماحول میں آنے کی وجہ سے بھی اسلام سمجھ میں آتا تھا. اسی لیے صحابہ کی دعوت اسلم و تسلم اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کون سا اسلام؟ فرمایا کون مثلنا ہمارے جیسے ہو جاؤ. صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں زبانوں کو نہیں جانتے تھے, صرف ایک زندگی لے کر پھرے ہیں جس پہ ایمان ہے, اعمال ہے اور اخلاق ہے, اور اسی چیز سے لوگوں نے دیکھ کر کے غلط زندگیاں چھوڑ کر صحیح زندگی کی طرف آئے ہیں, اور جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر آئے ہیں, ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے آئے. یہاں تک کہ اس ماحول کے اندر میں اگر کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آتی تھی تو دو ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے وہ جماعت واپس چلی جاتی تھی, اس لیے کہ جو بات سنتی تھی وہ عمل میں نظر آتی تھی, تو بات سمجھنا آسان ہو جاتا تھا. اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ جل شانہ نے دوبارہ پوری امت پر رحم فرما کر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمیں عطا فرمایا. اسی لیے مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو دار نبوت یقین کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کام کو, مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو دار نبوت یقین کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر میں کر رہا ہوں, اور یوں سمجھتے تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہیرا اللہ نے مجھے بیسویں صدی میں عطا فرمایا. اور جب وہاں قبریں بن رہے تھے تو وہاں پر کہتے تھے معمار سے کہ ان کو ہوادار کمرے بنانا, اس لیے کہ یہاں پر عرب کے لوگ آ کر ٹھہریں گے اور یہاں پر افریقہ اور امریکہ کے لوگ آ کر ٹھہریں گے. تو قریب کے لوگ جو ہے وہ آپس میں کانا خوشی کرتے تھے کہ مولانا کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے. دلی کے آدھے گھنٹے کی مسافت سے لوگ دلی آتے نہیں ہیں مرکز پر, اور یہ خواب دیکھ رہے پوری دنیا کی. اور میرے محترم دوستو, آپ اور ہم دیکھ رہے کہ اللہ نے ساری دنیا کو کام پر جمع فرما دیا ہے, اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بہت زیادہ قریب کام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اب ہماری محنت کے بھی وہی دو رخ ہے, ایک نقل و حرکت ہے اور ایک مقامی محنت ہے. اب یہ محنت جاندار بنے اور یہ محنت ہمیں بنا دے, ہمارے گھرانے کو بنا دے اور ہمارے ماحول کو بنا دے اور عالم کو بنا دے, اس میں یہ طاقت اس کو پیدا ہوگی جب اس محنت کو چند چیزوں کی رعایت کے ساتھ کریں گے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس محنت کو قربانی کے ساتھ کرنا. تو قربانی کے ساتھ کرنے کے کیا معنی ہے؟ قربانی کے ساتھ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہماری اس محنت میں کچھ انفرادی اجتماعی اعمال ہے, انفرادی اعمال بھی ہے اجتماعی اعمال بھی ہے. صبح شام کی تسبیحات ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, انفرادی دعوت ہے, انفرادی تعلیم ہے, انفرادی خدمت ہے, اذکار مسنونہ ہے, دعاؤں کا مانگنا ہے, یہ انفرادی سارے اعمال ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے اجتماعی اعمال ہیں, ہمارے روزانہ کا مشورہ ہے, روزانہ کی مسجد اور گھر کی تعلیم ہے, ہمارے روزانہ کے اڑھائی گھنٹے کا نظام ہے, ایسا ہی ہفتے میں دو گشتوں کا نظام ہے, مہینے میں تین دن کا ہفتے کے تعین کے ساتھ نکلنے کا نظام ہے, ایسا ہی سال میں چلہ چار مہینہ نکلنے کا نظام ہے. یہ ہمارے اجتماعی اعمال ہیں. تو جتنے انفرادی اجتماعی اعمال ہیں ان انفرادی اجتماعی اعمال کو اپنے وقت پر کرنا یہ محنت میں قربانی ہے. اپنا نفس نہیں چاہ رہا ہے اور عمل کا وقت آ گیا تو نفس کی چاہت پر نہیں چلیں گے بلکہ عمل پورا کریں گے. ایسا ہی دعوت کا تقاضا آ گیا اور نفس نہیں چاہ رہا ہے تو نفس کی چاہت پر نہیں چلیں گے بلکہ دعوت کے اجتماعی عمل کو پورا کریں گے. ایسا انفرادی اجتماعی دین کے تقاضے ہمارے پر آئے اور اس کے مقابلے میں دنیا کے تقاضے بھی آئے تو دنیاوی تقاضوں کو پیچھے کریں گے اور ہر عمل کو اس کے وقت پر کریں گے. مشورے کا وقت آ گیا اور کوئی دنیاوی کام آ گیا تو دنیا کے کام کو پیچھے کریں گے, مشورے کو وقت پر کریں گے. ایسا ہی اڑھائی گھنٹے کا نظام ہے, ہمارا وقت ہے, اس وقت میں کوئی دنیاوی کام آیا تو اس کو آگے پیچھے کریں گے, اڑھائی گھنٹہ اپنے وقت پر لگائیں گے. اور عمل کو اس کے وقت پر جب ہم کریں گے تب یہ عمل جو ہے وہ قربانی والا بنے گا. نہیں تو جی چاہا تو کیا, جی نہیں چاہا تو چھوڑ دیا, فرصت ہوئی تو کیا, کوئی مشغولی آئی تو چھوڑ دیا. اس طریقے سے میرے دوستو یہ کام کام نہیں بنے گا بلکہ کام کھیل بن جائے گا, اور کھیل پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انفرادی اجتماعی سارے اعمال کو اپنے وقت پر کر کے اس میں مجاہدے اور قربانی کی شان پیدا کی جائے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ یہ اعمال بہت عظیم ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اثر سے نکلے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں آپ کے قاعدے کی حالت میں آپ نے ایک انگلی کا اشارہ کیا چاند کا جس میں دو ٹکڑے ہو گئے, جب آپ کی انگلی کے ایک اشارے میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کن اعمال کے لیے آپ گھنٹوں گھنٹوں تھکے ہوں گے ان اعمال میں اللہ نے کتنی زبردست طاقت رکھی. ان اعمال کو عظمت کے ساتھ کرنا, اس کو ہلکا نہیں سمجھنا کہ بھائی موقع ملا تو کیا اور موقع نہیں ملا تو چھوڑ دیا, بلکہ عمل کو عظمت کے ساتھ اور اس کی بزرگی کے ساتھ کرنا. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اس عمل کو صحیح ترتیب کے ساتھ میں کرنا اور یقین کے ساتھ میں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال میں میری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل بچا ہے, اس یقین کے ساتھ ان اعمال کو کرنا. آپ اندازہ لگائیں صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کی محنت کرتے تو ان کے وہ حالات نہیں بن سکتے تھے جو اللہ نے دین اور دین کی محنت کی برکت سے صرف 25 سال کے عرصے میں ان کے حالات کو بنایا ہے. اس لیے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ نے دین اور دین کی محنت سے رکھا ہے, اس یقین کے ساتھ ہر عمل کو کرنا اور اسی کے ساتھ میں صحیح ترتیب کے ساتھ کرنا. ہمارے ذمہ ہے کہ گٹلی کو زمین میں صحیح دفن کرنا, بس اس کے بعد اگانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نطفہ صحیح جگہ رکھنا انسان کے بس میں ہے, اور انسان بنانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا ہی کام کو صحیح ترتیب سے کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے, اور اس کے بعد کام کو بڑھانا, ہمارے اندر میں کمالات کو پیدا کرنا اور دنیا میں خیر اور خوبی کو لانا یہ اللہ جل شانہ کا کام ہے. اس لیے کام کو صحیح ترتیب کے ساتھ میں کرنا. اب میرے مقصد دوستو ہماری اس محنت میں ایک تو ہے نقل و حرکت, ابھی جماعتیں بن بن کر اللہ کے راستے میں روانہ کرنا. اب جماعتوں کے بنانے کے لیے اپنی مسجد کی سطح سے سب سے پہلے ہم کو یہ بات دیکھنا ہے کہ ہماری مسجد میں وقت لگائے ہوا عملہ کتنا ہے. اس عملے کو سامنے رکھ کر اپنے خروج کی ترتیب ہمیں بنانی ہے کہ بھائی ہماری مسجد کے اندر میں 100 آدمی ہیں جس میں 5 علماء ہیں سال لگائے ہوئے, 50 آدمی 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, 45 آدمی جو ہے وہ چلا لگائے ہوئے ہیں. تو ہماری ہر مسجد کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ یہ 100 آدمیوں کا سب کا سالانہ ماہانہ اور یومیہ محنت میں لگے رہنا چاہیے اور نئے لوگ اس محنت میں آنا چاہیے. اس لیے کہ جب پرانے محنت میں لگے رہیں گے اور نئے آئیں گے تو کام کی مضبوط شکل روز بنتی چلی جائے گی, اور اگر وقت لگانے والے ضائع ہوتے رہیں گے اور نئے لوگ محنت میں آتے رہیں گے تو لمبے زمانے پر کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی دعوت پر جو آیا وہ جمع اور آگے بڑھا اور نئے لوگ آتے گئے, تو آپ دیکھو صرف 23 سال میں کام پورا ہو گیا. اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے جانا نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے محنت کا رخ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری مسجد میں جتنے ساتھی ہیں ان سب کا سالانہ وقت لگنا چاہیے, 4 مہینہ لگے یا چلا لگے سال کا, مہانہ 10 دن لگے یا 3 دن لگے, روزانہ 8 گھنٹہ لگے یا 2.5 گھنٹہ لگے, بلکہ ایک محنت کی دو شکلوں میں سے کسی شکل پر بھی ہمارے پرانے ساتھی باقی رہتے ہوئے نیا مجمع اس محنت میں آئے. اب اس میں ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں اس میں جو ذمہ دار بن سکتے ہیں ان کو ذمہ دار سامنے رکھ کر آپ جماعت بناؤ, جو ان کے معاون بن سکتے ہیں ان کے ساتھ معاون بناؤ. وقت لگا ہے لیکن معاون بھی نہیں بن سکتے, ذمہ دار بھی نہیں بن سکتے, لیکن وہ اچھے ساتھی بن سکتے ہیں تو ان کو ساتھ سے ان کے ساتھ کر لو. اب آپ نے ایک جماعت بنائی جس میں ایک ساتھی ذمہ دار ہے, دوسرا آدمی معاون ہے, ایک ساتھی پرانا وقت لگایا ہوا ان کے ساتھ لگا دیا, اب 3 آدمیوں کی جماعت بن گئی. اب ان کے ساتھ 7, 8, 10, 12 آدمی آپ نئے لگا کر کے جماعت کی تکمیل کریں. اس طریقے سے ہمارے پرانوں کا سب کا وقت لگتے ہوئے نئے لوگ ان کے ساتھ میں نکلتے رہے, وہ جا کر کام کی مضبوط شکل بنے. اس لیے میرے محترم دوستوں یہ پورا مجمع یہ طے کرے کہ ہم کو معلوم ہے ہر آدمی کو آنے والے کو میری مسجد میں کتنا ہمارا عملہ ہے وقت لگایا ہوا, اس کا سالانہ وقت لگنا چاہیے, ماہانہ اس کا وقت لگانا چاہیے اور روزانہ کی فکروں میں شریک ہونا چاہیے. اس فکر کو اس اجتماع سے ہم لے کر کے جائیں گے کہ بھائی پورا مجمع لے کر جائے گا. یہ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو ہمیں اپنی مقامی محنت کی بھی صحیح ترتیب قائم کر لینا ہے. مقامی محنت کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر میں ساتھی کام کرنے والے ہوتے ہیں, جتنے ساتھی کام کرنے والے ہیں اتنے ساتھیوں کو سامنے رکھ کر آپ پورے محلے کو بھی تقسیم کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں. اب آپ کے محلے کے اندر میں 150 گھر ہیں مثال کے طور پر, اور آپ کی مسجد میں 15 ساتھی ہیں کہ جو اس محنت کے روزانہ مشورے میں بھی شریک ہوتے ہیں اور روزانہ کی محنت میں بھی کسی نہ کسی درجے میں شریک ہوتے ہیں. اب آپ ان 15 آدمیوں کو آپ 5 جماعتیں ان کی بنا دیں, ایک آدمی اچھا ہے بات کرنے والا, ایک آدمی معاون ہے, ایک آدمی 3 دن لگاتا ہے ابھی چلہ لگا کر بات نہیں کرتا لیکن ماشاءاللہ اعمال کا پابند بن گیا ہے. آج یہ 3 آدمیوں کی جماعت بنی ہے, پرانے کے ساتھ معاون کام کا بنے گا اور نیا آدمی معاون بنے گا, اس طریقے سے ہر آدمی کام کو سیکھے گا. تو آپ نے 5 جماعتیں بنا دیا, 150 گھروں کو 5 جماعتوں پر آپ تقسیم کر دیں, ایک جماعت کے حصے میں 30 گھر آئیں گے. اب ہر جماعت کی فکر یہ ہو کہ یہ 30 گھروں کے اندر میں رہنے والے 100% ایمان والوں کی ملاقات آخری درجے میں ہونا تو چاہیے 15 دن میں, نہیں تو آخری درجے میں 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھروں کی اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانا چاہیے. جب محنت کا یہ رخ آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ روز آپ کو نمازی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, روزانہ محنت سے نیا نیا خون آتا ہوا نظر آئے گا اور روزانہ پرانوں کی ترقی ہوتی نظر آئے گی. اس لیے کہ روز محنت وہی ہوتی ہے جو روز کی جائے اسی کا نام محنت ہوتا ہے. اس لیے آپ علاقے کو بھی تقسیم کر لیں اور آپ اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر کے جب آپ کام شروع کریں گے تو آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ روز آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کس کی ملاقات کرنا ہے, ہر جماعت کو معلوم ہے کہ کتنے گھروں سے ہم ملے ہیں, کتنے گھر باقی ہیں, کتنے افراد سے ملے ہیں, کتنے افراد باقی ہیں. تو ہر جماعت کے سامنے اپنا میدان عمل ہوگا جہاں ان کو کام کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا روزانہ کا جو مشورہ ہے وہ آسان ہو جائے گا. اب مشورہ جو ہے اس کے اندر میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو گھر کی کارگزاری ہوتی ہے اور ایک آج کے تقاضے اور دائمی تقاضوں کی تقسیم ہوتی ہے کہ کل کیا کام ہوا. اب آپ کی 5 جماعتیں بنی ہیں, 5 جماعتیں اپنی کارگزاری سنائے گی, تھوڑے سے وقت میں کارگزاری ہو جائے گی کہ الحمدللہ ہم نے 3 گھروں کی ملاقات کیا اور اس کے اندر میں ایک آدمی نے 3 دن کا ارادہ کیا. دوسرا جماعت کہے گی کہ الحمدللہ ہم نے 2-3 گھروں کی ملاقات کیا اور ان 3 گھروں میں ایک آدمی نے چلنے کے لیے ارادہ کیا. غرض یہ کہ تھوڑی دیر میں کارگزاری ہو گئی. اب اس کے بعد میں مسجد وال جماعت یہ سوچے کہ آج کے ہمارے کیا تقاضے ہیں. اب کچھ تقاضے تو وہ ہے جو دائمی ہیں, اور دائمی تقاضا یہ ہے کہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات یہ روز کا ہمارا تقاضا ہے. لیکن کچھ تقاضے وہ ہے جو وقتی ہے, جو ہمیشہ نہیں ہوتی. جیسے ایک تقاضا ہے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا, چاہے بیمار تبلیغی ہو, تبلیغ میں وقت لگاتا ہو نہ لگاتا ہو, لیکن وہ آدمی ہمارے محلے میں ہے, ایمان والا ہے اور جماعت کس سے مناسبت رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے لیکن بیمار ہے, تو اس کی عیادت کے لیے ہم جماعت بنائیں گے کہ جا کر کے ان کی عیادت کریں. ایسے ہی اگر کسی کی امیت ہو گئی ہے تو اس کی تعزیت کریں گے. کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں گیا ہے تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے جماعت بنائیں گے. اگر مرد نہیں ہے صرف عورتیں ہیں تو اپنی سمجھدار مستورات کو بھیج کر ان کے گھر کے حال احوال کو لیں گے. کوئی جماعت نکل رہی ہے تو اس کو وصول کرنے کے لیے جماعت بنائیں گے. کوئی جماعت وصول ہو گئی ہے تو اس کو روانگی کے بعد سمجھانے کی ذمہ داری ساتھیوں کو دیں گے. کوئی جماعت آ رہی ہے اس کا استقبال کرنا ہے, کوئی جماعت آ رہی ہے اس کی کارگزاری لینا ہے, اس کو واپسی کی بات سمجھانا ہے. یہ سارے تقاضے جو ہے یہ روزانہ کے ہمارے تقاضے ہیں جب یہ تقاضے ہوں. اسی کے ساتھ میں کوئی جماعت آئی ہے ہماری مسجد میں تو آنے والی جماعت کی نصرت کرنا ہے. مضبوط جماعت ہے تو اس کو لے کر کے اپنے محلے کا تفصیلی کام پر قابو پانا ہے. کمزور جماعت ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کر اور اپنے ساتھیوں کو لگا کر آنے والی جماعت کو ہر عمل سکھانا ہے. تعلیم کیسے کریں, وصولی کیسے کرنا ہم کریں گے وہ سیکھیں گے, وصولی کیسے کرنا ہم کریں گے وہ ہمارے ساتھ سیکھیں گے, تعلیمی کش کیسے کرنا ہم کریں گے وہ ہمارے ساتھ سیکھیں گے. ایسا ہی بیان کبھی نہیں جانتے, ہم بیان کریں گے ان کو سکھائیں گے. غرض یہ کہ آنے والی جماعت کو کام سمجھا کر اپنی مسجدوں سے روانہ کریں. یہ سارے تقاضے جو ہے وہ وقتی ہوتے ہیں, روز جماعت نہیں ہوتی, روز پر بیمار نہیں ہوتا, روز میت نہیں ہوتی, روز جماعت نہیں نکلتی. جب یہ تقاضے ہوں اس وقت میں ان تقاضوں کو اپنے ساتھیوں کے اوپر تقسیم کرنا اور تقاضے اپنے ساتھیوں پر اس طرح سے تقسیم کرنا کہ سارے ساتھیوں کو کام ملنا چاہیے. ساتھی کام کریں گے تو کام کے بنیں گے. آپ یہ نہ سوچو کہ میں نہیں کر سکتا ہوں, بلکہ آپ سوچو کہ ہر ساتھی کام کر سکتا ہے. لہذا ساتھیوں کے اوپر کام کو تقسیم کرنا, جتنے یہ کام کریں گے اتنے کام کے بنیں گے, اور جتنا یہ کام کریں گے اتنا ان کی صلاحیتیں کام کے لیے کھلتی چلی جائیں. تو اب یہ سارے تقاضے ہمارے ہیں, وقتی تقاضا بھی ہے اور ہمارے دائمی تقاضا بھی ہے. اب ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کہ بھائی وقت چاہیے یا صرف مشورہ کافی ہے, کہ بھائی صرف مشورے سے ہو جائے گا یہ باتیں. اگر صرف مشورہ ہے اور اس کے بعد اگر وقت فارغ نہیں کریں گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا گھر میں ورزش کی سائیکل ہوتی ہے. یہ سائیکل تو روڈ پر ہوتی ہے کہ جو ہم کو دکان لے جاتی ہے اور جو کھیت میں لے کر جاتی ہے, اور ایک سائیکل ہوتی ہے گھر میں ورزش کی. آدمی بیٹھ کر کے اس پر ورزش کرتا ہے, میٹر لکھا ہوا ہوتا ہے, بتاتا ہے کہ تو 50 کلومیٹر یمنا نگر سے آگے چنڈی گڑھ تک چلا گیا. اب جب نیچے دیکھے گا تو ایک ہی کمپنی جگہ سے ہلی نہیں. اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں گھر کی ورزش کی سائیکل بھی چلتی ہے کہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں. مشورہ ہے, باتیں ہیں, اس کے بعد روزانہ وقت فارغ نہیں کرتے تو پھر کام اپنی جگہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے گا, اور جب آگے نہیں بڑھے گا تو وہ نیچے آئے گا. اس لیے کہ ہمارے کام میں ٹھہراؤ نہیں ہے, کام میں ٹھہراؤ نہیں ہے. آپ پتھر اوپر ڈالیں گے, اگر قوت ہوگی تو اوپر جائے گی اور قوت نہیں ہوگی تو نیچے جائے گا. ایسا ہی کام ہے, جب محنت ہوگی تو کام روز آگے بڑھے گا, اور محنت ختم ہو گئی تو کام روز جو ہے وہ نیچے آئے گا. اس کے لیے 2.5 گھنٹہ روزانہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 8 گھنٹے کی نیت سے فارغ کرنا. تو بھائی 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اور میرے محترم دوستو, اس میں آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آج ابھی ہمارے کام کا رخ یہاں پر آ کر رکا ہوا ہے کہ 2.5 گھنٹے کے معنی ہے ملاقاتیں. اور جس بار جماعت میں بیٹھے ابھی آپ کیا کرو گے کہ ہمیں اس کی ملاقات کروں گا. ابھی ملاقات کے لیے گئے, گھر پر ملا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو گھر پر چلیں گے. ابھی 2.5 گھنٹے کا یہی نظام ہے کہ اور کوئی اس سے اچھا نظام ہے؟ ابھی جو ہے یہی نظام ہے, مسجد وار جماعت میں بیٹھے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ذہن بالکل خالی ہے. اب کسی کے ذہن میں بات آئی تو کہا ہاں دیکھ تو تیرے راستے میں فلانا آدمی ہے نا, اس کو دیکھ کر چلے جا, اگر ملے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو کل مل لینا, ملا تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو گھر گئے. یہی ہماری تبلیغ رہ گئی ہے. میرے محترم دوستو, کام اپنی بنیادوں پر اسی وقت میں آئے گا جب ہمارا مجمع یہ طے کرے کہ روزانہ کم سے کم مجھے 150 منٹ فارغ کرنی ہے. 2.5 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے؟ 150 منٹ. تو 150 منٹ کون فارغ کریں گے روزانہ دعوت کے کام کے لیے؟ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس لیے کہ دوستو, آپ جب 2.5 گھنٹہ ہم فارغ کریں گے تو اللہ کام سجائیں گے. جب آپ جو ہے وہ ایک گھر پر گئے ملاقات کے لیے, اب گھر پر آدمی نہیں ملا تو آپ کو تو 2.5 گھنٹہ دعوت پر لگانا ہے, تو آپ گھر نہیں جاؤ گے, آپ اس کو تلاش کرو گے کہ بھائی یہ صاحب ابھی کہاں ملیں گے. گھر والوں نے بتایا فلانی جگہ ہمارا کارخانہ ہے, وہاں ملیں گے. اب آپ وہاں سے کارخانے پر جاؤ گے, پیدل جاؤ گے, سائیکل سے جاؤ گے, گاڑی سے جاؤ گے, پیسہ لگاؤ گے یا جان لگاؤ گے. وہاں پہنچے پتا چلا ابھی یہاں سے نکلے ہیں, فلانی جگہ فلانے کیرم بورڈ کے اڈے پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے, تو آپ گھر نہیں جاؤ گے, آپ کہاں جاؤ گے؟ جہاں ہے وہاں جاؤ گے. اور جب آپ 3 جگہ دھکا کھا کر تھک کر کچھ پیسے لگا کر یا اپنا پسینہ بہا کر جب آپ وہاں پہنچو گے اور آپ اس سے بات کرو گے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. وہ سامنے والا آپ کی بات کو رد نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ جتنا ہم تھکیں گے اتنا ہمارے کام میں جان پیدا ہوگی. ہمارا ریاض صاحب کا مضمون ہے کہ اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے, اللہ تو محنت کا ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے پیچھے اللہ ہے. ریاض صاحب کے مضمون میں ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. تعب, تعب عربی میں کہتے ہیں تھکنے کو, کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے, کام ہو گیا. آپ نے 2.5 گھنٹہ فارغ کیا, تو آدمی کی تلاش میں 2.5 گھنٹہ آپ کا لگ گیا اور آپ کو آدمی ملا بھی نہیں, اور آپ تھک ہار کر کے مسجد میں آئے اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر جب اللہ سے کہو گے تو آپ کی دعا اس وقت قبول ہو جائے گی. اس لیے کہ میرے دوستو سپنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. صحابہ سے کام لینے کی جو بنیاد ہمیں نہ ملتی ہے وہ طاقت سے زیادہ سپنا ملتا ہے. صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھیں, بھوکے ہیں اور کام کر رہے ہیں, پیاسے ہیں اور کام کر رہے ہیں, کسڑے باندھ کر کام کر رہے ہیں. آپ بتاؤ ان حالت میں آدمی کام کرے گا تو اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے میرے دوستو آج کے دن ہمارا مجمع طے کرے کہ ہم کام کو بنیادوں پر لانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے کام کرنے کا رخ صحیح ہونا چاہیے اور محنت پوری ہونی چاہیے. اور محنت کے صحیح ہونے کا رخ یہ ہے کہ ہر گھر ہر فرد کو اپنی محنت کا نشانہ بنانا اور اڑائی گھنٹہ پورا لگا جب ان شاء اللہ کریں گے ایسا. اب میرے دوستو اڑائی گھنٹے کی یہ ملاقات میں صرف تشکیل نہیں ہے, آج ہمارا کام صرف اس کو چلا گیا. ملاقاتوں میں جا کر بھائی تمہارے تین دن کا کیا ہوا, چلے کی نماز کا عنوان ہے بھائی تمہارے چلے کا کیا ہوا. تو میرے دوستو ہماری محنت کا عنوان صرف تشکیل نہیں ہے, تشکیل تو ہمارا چھٹا نمبر ہے تبلیغ کا, چھ صفات ہے آخری نمبر پر تشکیل اور تفریح ہے, اس کے پہلے پانچ نمبر ہے. اس لیے ہر ایمان والے کے پاس میں جائیں تو اپنے دل کو صاف کر کے جانا یہ سب سے پہلی شرط ہے, اور جا کر کے اس سے ایمان کی بات کرنا, آخرت کی بات کرنا, دین میں کامیابی اور بے دینی میں ناکامی کی بات کرنا, اور موقع محل اور آدمی کے مزاج کو پہچان کر لمبی چھوٹی بات کر کے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے اس کو تیار کرنا. جب آج کی مسجد میں چار مہینے کی جماعت کا عنوان ہوگا, فلانے مہینے میں ہماری مسجد سے چار مہینے کی جماعت نکلنی ہے, تو ہر جانے والی پانچوں جماعتیں ہر آدمی کی چار مہینے کی تشکیل کرے گی کہ فلانے مہینے میں چار مہینے کی جماعت ہے اس کے لیے آپ تیار. تو پہلے تو کال سنیں گے, پھر مانوس ہوں گے, پھر اس کے بعد ہوں ہاں کریں گے, اور پھر اس کے بعد میں نکلیں گے. اب چار مہینے کی آپ نے تشکیل کیا وہ تیار نہیں ہوا تو آپ اس کے بعد چلے کی تشکیل کریں, اس لیے کہ آپ کی مسجد سے چلوں کی جماعتیں بھی نکلنی ہیں. باقی چار مہینے جانے والے ہیں, کچھ کسی چلے جانے والے ہیں, مہینے بھی ان کے طے ہو چکے ہیں, تو مہینے کے اعتبار سے ان کی تشکیل بھی آپ کر سکتے ہیں. اب چلے کی تشکیل کریں, چلنے کے لیے تیار ہوا تو آپ تین دن کی تشکیل کریں. اب آپ تین کے بعد سمجھا کر چار مہینے سے نیچے آئیں گے تو ان شاء اللہ وہ تین دن کے لیے تیار ہو جائے. ابھی تو موت پر خطرہ تو بخار پر راضی ہو جاتا ہے, ابھی سے کہیں کہ بچوں میں مرنے کے لیے تیار ہے تو کہے گا نہیں نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے چھوڑ دو. اچھا بخار آئے گا تو چلے گا, اچھا بخار آئے گا تو چلے گا. اس لیے پہلے بات اچھی طرح سمجھا کر دین کی, اس لیے کہ یہ ہمارا مجمع جتنا روزانہ ایمان کی, آخرت کی اور دین کے نفع کی اور بے دینی کے اندر میں نقصان کی بات کرے گا, اتنا ہمارا مجمع اندر سے روز بنتا چلا جائے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی دین کے آنے کی راہ ہموار ہوتی چلے گی. اس لیے میرے دوستو اڑائی گھنٹے کے ذریعے سے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کرنا, ایک مہینہ ہوتے ہوتے کوئی گھر ایسا نہیں بچنا چاہیے اور کوئی فرد ایسا نہیں بچنا چاہیے کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے اس کی ملاقات نہ ہو. اب آپ کو چھ دن میں جو نہیں ملا, آپ نے 50 گھروں کی ملاقات کیا مثال کے طور پر, اس میں آپ کو چھ آدمی نہیں ملے, تو آپ اتوار کا دن چھٹی کا اڑائی گھنٹے کے بجائے 5 فارغ کر کے 4 فارغ کر کے ان آدمیوں کی ملاقات اپنی روزانہ ملاقات کے ساتھ اچھا کریں, تاکہ 100% کی ملاقات ایک مہینہ ہوتے ہوتے ہو. جب انشاءاللہ اڑائی گھنٹے کے ذریعے سے محنت کریں گے ایسے اللہ کے راستے میں جو نکلنے والے ہیں ان کے گھروں کی دیکھ بھال بھی کریں گے, بیمار کی عیادت بھی کریں گے, اور آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی کریں گے. اس لیے اللہ نے خروج کو رواج دے دیا ہے, اگر نصرت وجود میں آ جائے تو اتنی نقل و حرکت سے پوری دنیا کا سویا ہوا نصیب دوبارہ جھاگ جائے. اس لیے میرے دوستو اڑائی گھنٹے کے ذریعے سے اس طرح محنت کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں تیسرا عمل جو ہے وہ تعلیم ہے, اور یہ تعلیم میرے دوستو بہت ہی طاقتور عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا اپنے ایمان کو پانی پہنچانے والا عمل ہے. وظائل کا تعلق جو ہے وہ ایمانیات کے ساتھ ہی ہے, اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ تعلیم کے سلسلے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گولی ہوتی ہے, آدمی گولی کھاتا ہے پیٹ میں جاتی ہے, لیکن جہاں درد ہے وہاں اثر کرتی ہے. سر میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی, اور گھٹنے میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی. ایسا ہی یہ تعلیم کا حلقہ ہے. اگر ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے تو ہمارے ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی, سماج کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی, گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے ختم ہو جائیں گے, حلال حرام کی رعایت زندگیوں میں تعلیم کی برکت سے آئے گی, اور زندگیوں میں اخلاص اور للہیت تعلیم کی برکت سے آئے گی اور امت کے لیے اور دین کے لیے مر مٹنے کے جذبات تعلیم کی برکت سے پیدا ہوں گے. اللہ نے ایسا طاقتور عمل یہ دیا ہے. اس لیے روزانہ اپنی مسجدوں کے اندر میں فضائل اعمال کے ذریعے سے تعلیم کے حلقے کو قائم کرنا, اور جتنا مسجد میں بشاشت ہے اتنا اس تعلیم کے حلقے کو جاری رکھنا. ایسا نہیں کہ لوگ تو جا رہے بھاگ رہے اور ہم کہیں گے نہیں ہم تو آدھا گھنٹہ ہی کریں گے, یہ کوئی ترتیب نہیں ہے. یاد رکھو تفصیل یہ ہے, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنا وقت تک آپ تعلیم رکھو کہ آدمی یہ سوچے کہ ایک حدیث اور پڑھنا چاہیے, یعنی اتنی طلب لوگوں میں باقی رہے اور آپ ان کو چھوڑ دو تو کل تو آپ کل شوق سے وہ بیٹھیں گے. اس لیے پہلے دس مہینے میٹنگ کی بشاشت ہے تو دس منٹ آپ لگائیں, اور اگر دس منٹ کی بارہ منٹ ہوئی ایک آدھ دو مہینے کے بعد میں دو منٹ اور بڑھا دیں, ایک منٹ اور بڑھا دیں. اس طرح جس طرح بشاشت باقی جائے اتنا جو ہے آپ وقت کو بڑھاتے چلے. اور فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں بہت بڑا علم ہماری تربیت کا اللہ والوں نے جمع کیا ہے, اس لیے کہ یہ ایمان والوں میں دعوت کا کام ہو رہا ہے, اور ایمان والوں کو جس طرح پانچ اعمال کی ضرورت ہے پانچ کاموں کی, ایسا ہی پانچ ارکان کی ضرورت ہے, کلمے کی, نماز کی, روزے کی, زکات کی اور حج کی. اس لیے ان ارکان اسلام کو ان کتابوں میں جمع کیا ہے تاکہ امت مسلمہ میں یہ ارکان اسلام زندہ ہو جائے جس پر اسلام کی بنیادیں. اس لیے ان فضائل اعمال کی تعلیم کو اپنی مسجدوں میں بھی قائم کرنا اور اپنے گھروں میں بھی قائم کرنا, اور اسی کے ساتھ فضائل صدقات کا ایک حصہ مالداروں کے لیے لکھا گیا ہے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے لکھا گیا ہے. یہ اور مسلمان میں یا تو مالدار ہوگا یا غریب ہوگا, اس نے بھی بہت بڑا علم ہمارے لیے جمع کیا ہے. اس لیے ان کتابوں کے ذریعے سے اپنی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا, اسی کے ساتھ میں طلب کے ساتھ آدمی بیٹھے, محتاج سمجھ کر اپنے آپ کو بیٹھے, عمل کی نیت سے بیٹھے, پھر انشاءاللہ ہر حدیث بالکل ٹھکانے پر لگے گی اور ہر حدیث ہمارے اندر کے بگاڑ کو ختم کرے گی اور ہمارے اندر میں ہر عمل میں کمال جو ہے وہ پیدا کرے گی تعلیم کی برکت. اس لیے میرے دوستو ایک تو فضائل کی تعلیم ہے جو اپنی اپنی مسجدوں میں قائم کرنا ہے اور خود کی پابندی کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور جتنے نمازی ہیں ان سارے نمازیوں کو اس تعلیم کے حلقے میں جوڑنا ہے. مسجد کا یہ عمل کسی دو چار پانچ دس آدمیوں کے لیے یا کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے ایمان والوں کے لیے ہے جو مسجد میں آیا ہے, یہ عمل اس کے لیے. اسی کے ساتھ تعلیم کے عمل کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا. ارے محترم دوستو ہمارے گھروں میں جو بے دینی ہے, بے دینی کے ختم ہونے کا سب سے زیادہ طاقتور رستہ یہ تعلیم کا ہوتا ہے. حضرت کی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سوراخ ہیں کہ جہاں سے بے دینی آ رہی ہے وہ سارے سوراخ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں. اس لیے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو اس طریقے سے قائم کرنا جس میں محبت ہو, زور گھبرائی نہ ہو, ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو, مار پیٹ نہ ہو, بلکہ محبت کے ساتھ تعلیم کے حلقے کو قائم کرنا. تھوڑے سے بچے اگر شرارتی کرے تو اس کو برداشت کرنا, کبھی ایک دو دن کوئی ناکہ کر لے تو اس کو برداشت کرنا, ڈنڈا نہیں اٹھانا, زبردستی نہیں کرنا. تھوڑا سا آپ اپنے گھر والوں سے برداشت کر لیں گے جتنا ایک نئے آدمی کو ہم جماعت میں لے کر جاتے ہیں اس سے برداشت کرتے ہیں, جتنا اپنے گھر والوں سے برداشت کر لیں گے تو دو چار مہینہ ہوتے ہوتے گھر کی فضا دینداری کی بن جائے. اس لیے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرنا, اور چھوٹے دودھ پیتے بچے سے لے کر بڑے تک سارے اس تعلیم کے حلقے کے اندر میں شریک ہو, جس میں فضائل کی تعلیم بھی ہو اور اسی کے ساتھ میں چھ نمبر کا مذاکرہ بھی ہو. باری باری ساروں سے یہ اعمال کرانا تاکہ ہر ایک کو شوق پیدا ہو اپنے ایمان کے بنانے کا, اپنی نماز کے بنانے کا, دین کے علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کا, اللہ سے تعلق کے پیدا کرنے کا, اچھے اخلاق بنانے کا, اللہ کو راضی کرنے کا, اور امت کا درد و غم ہماری عورتوں میں بھی آئے, بچوں میں بھی آئے اور ہمارے مردوں کے اندر بھی آئے. اس لیے چھ صفات کے مذاکرے کے ساتھ ہے اپنے گھروں میں تعلیم کو کرنا, اور اسی کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ میں اپنے گھروں کے اندر میں نماز کی, قرآن پاک کی تلاوت کی, صبح شام کی تسبیحات کی فضا بنانا, یہ سارے اعمال تعلیم کی برکت سے اللہ زندہ فرماتا. اور اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں اپنی مستورات کے ساتھ میں تین تین دن اللہ کے راستے میں نکالنا. ہفتہ واری جو اجتماعی تعلیم ہوتی ہے عورتوں کی, اپنی مستورات کو اپنے گھر کی تعلیم کے ساتھ اس ہفتہ واری تعلیم میں بھیجنا, مردوں کو اپنے مستورات کے ساتھ میں لے کر تین دن کے لیے جانا، تین دن کے لیے ماحول کو بدلنا اور ان کو اچھے ماحول میں رکھنا، یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ ان کو ایک ماحول سے گزار دے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر میں اعمال کی وہ طلب پیدا کر دیتے ہیں کہ جو سال ہا سال میں اپنے گھر میں پیدا نہیں ہوتی. ہم نے تو دیکھا کہ چھوٹی بچیاں اپنی ماں کے ساتھ گئی اور تہجد گزار بن کر آئی اور زندگی بھر تہجد پڑتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست طاقت رکھی ہے ماحول کی تبدیلی میں کہ اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑ کر دعوت کے ماحول میں اپنی مستورات کو تین تین دن کے لیے جانا، پھر اس کے بعد میں دس دن کے لیے ان کو لے کر کے جانا، اس کے بعد میں ان کا چلنا لگوا دینا اچھی مضبوط جماعت کے ساتھ میں، جس میں دو بہنیں کم سے کم پرانی ہوں اور دو تین بہنیں نہیں ہوں، تین تین دن لگائی ہوئی تاکہ ان کا اچھے سے اچھا وقت گزار کر کے لائیں، اور اسی کے ساتھ میں جن کا چلنا لگے بیرونی سے کوئی تقاضا ہو تو دو دو مہینے کے لیے مستورات کو اللہ کے راستے میں بیرون میں جانے کے لیے تیار کرنا. غرض یہ کہ ہر محلے میں ایسی 15-20-25 عورتیں ضرور ہونا چاہیے کہ جن میں خوب دین کی سمجھ ہو اور دعوت کے کام کی سمجھ ہو، تاکہ مقامی کام کو بھی یہ سنبھالے، آنے والی جماعتوں کو بھی یہ سنبھالے، اور جب باہر کا کوئی تقاضا ہو تو اس تقاضوں پر جا کر کے بھی دنیا کے تقاضوں کو یہ پورا کرے. اس کے لیے اپنے گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر کی فضا دینداری کی بنانی ہے، اور اپنی مستورات کو اللہ کے راستے میں نکال کر کے ان کے اندر میں بھی دعوت کی خوب سوجھ بوجھ پیدا کرنی ہے، تاکہ مقامی تقاضے بھی یہ پورا کرے اور باہر کے تقاضوں کے لیے یہ معاون بنے. جب انشاءاللہ کریں گے اس کو، اسی کے ساتھ میں میرے دوستو ہمارے اپنے محلے کا ماحول 100% دینداری کا بنے، اس کے لیے ہفتہ واری گشت ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہفتہ واری گشت اتنا طاقتور عمل ہے جیسا کہ آدمی کے بدن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، کہ اگر یہ صحیح ہے تو آدمی کھڑا ہے، اور اگر یہ ختم ہو گئی یا کمزور ہو گئی تو پورا آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہمارے اس عمل میں طاقتور عمل جو ہے وہ ہفتہ واری گشت ہے. اور یہ ہفتہ واری جو عمومی گشت ہے، دنیا میں جتنی خیر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ساری اسی گشت کی برکت ہے. لوگ آپ کو مسجد میں جو آتے ہیں گشت کی برکت سے آتے ہیں، مسجد میں آ کر بیان میں بیٹھے، پھر جماعت میں گئے، ان کی زندگی میں دینداری آئی، پڑھائی زندہ ہوتے نہ ہوئے، اس کی بنیاد آپ دیکھو گے تو آپ گشت کریں. بلکہ پورے قرآن کو عملی طور پر امت کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے گشت کے عمل کے اندر میں رکھی ہے. اس لیے گشت کو قربانی کے ساتھ سے کرنا، کہ گشت کے دن اگر ہمیں اپنی دکان کا تھوڑا وقت کم کرنا پڑے تو اپنی دکان کا وقت کم کر لینا، ہمارا اوور ٹائم تھوڑا سا کم کرنا پڑے تو اوور ٹائم کم کر کے اپنے گشت میں پہنچنا، اور گشت کی جماعتوں میں پرانے ساتھی زیادہ باہر نکلنا چاہیے اور ان کے ساتھ نئے ساتھی کم جانا چاہیے. جتنا گشت اچھا ہو جائے گا اتنا ہماری دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی چلی جائے. اور فرمایا کہ ہفتہ واری گشت ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے 100% محلے میں نماز کی فضا بنے، اور دوسرا ہر گشت سے جماعت اللہ کے راستے میں نکلے. چاہے 4 مہینے کی جماعت ہے، چلنے کی جماعت ہے، آخری درجے میں 3 دن کی جماعت ہر گھر سے نکلے. اسی کے ساتھ میں ہر وہ محلہ جس محلے کے اندر میں مسلمان ہیں لیکن مسجد نہیں ہے، یا مسجد ہے لیکن مسجد میں کام کرنے کی کسی وجہ سے اجازت نہیں ہے، کسی بدگمانی کی وجہ سے، دوسرے گش کے ذریعے سے جماعت بن کر اس محلے میں جا کر 2 مہینہ 2.5 مہینہ 3 مہینہ ایسی محنت کرنا کہ وہاں کے لوگوں کو ہر ہفتے 2-2 3-3 آدمیوں کو اپنے ساتھ 3-3 دن لے کر کے جانا، اور ان کا اچھا وقت گزروا کر ان کو کان کے سارے مراحل سے گزارنا. جب آپ 2-2.5 مہینہ کام کش کریں گے اور وہاں پر ہر ہفتے میں 2-2 3-4 آدمیوں کو اپنے ساتھ نکالیں گے تو 5-25 آدمیوں کا وقت لگ جائے گا، اور 5-25 آدمیوں میں 10-12 آدمی ایسے ضرور مل جائیں گے جو کام کو اچھی طریقے سے کریں. اب اس کے بعد میں اگر کام کھڑا ہو گیا آپ دوسرا محلہ لے لیں، اگر کام نہیں کھڑا ہوا تو بھی مشورے سے دوسرا محلہ لے کر کے یہ محلہ کسی اور مسجد وار جماعت کو دے دیں، یا اپنی مسجد میں سے 2-3 گشت ہفتہ واری گشت انتقالی گشت ہوتا ہے تو دوسری جماعت کو اس کو دے دیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس مسجد محلے کو اس مسجد کے ہاتھ پر کھڑا کر. اس طریقے سے کوئی محلہ ایسا نہیں بچنا چاہیے کہ جس محلے میں ایمان والے رہتے ہوں اور وہاں اللہ کے دین کی محنت نہ ہوتی ہو. تو اس کے بعد انشاءاللہ کریں گے اس کو. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ 27 دن کا، ہمارا کیلنڈر 30 دن کا نہیں بلکہ 27 دن کا. کیوں بھائی؟ کتنے دن کا؟ 27 دن کا. کہ 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے کریں گے اور یہ سارے انفرادی اجتماعی اعمال کرتے ہوئے کریں گے، اور 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اور صرف لگائیں گے نہیں بلکہ اپنی جماعت خود بنائیں گے۔ اب آپ یہ بتاؤ اس مجمع میں کون ساتھی ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی مہینے کی جماعت اپنے ساتھ میں خود بناؤں گا؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کو بہت قبول فرمائے۔ ہر ساتھی اپنی جماعت خود بنائے، اس لیے کہ جب 27 دن محنت کر کے یہ جماعت بنا کر لے کر جائے گا تو یہ جماعت کی قدر بھی کرے گا، اس کی تعلیم اور تربیت بھی کرے گا۔ اس لیے کہ جو عورت بچہ جانتی ہے وہ بچے کی قدر جانتی ہے، اسی لیے پڑوسی کا بچہ روئے تو عورت کے سر میں درد ہوتا ہے، اور اگر اس کا بچہ روئے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے عورت کے، اس لیے کہ بچے کے جننے کی تکلیف برداشت کی ہے تو اس کی قدر ہے اس کے دل میں، پڑوسی کے بچے کے رونے کی وہ تکلیف نہیں ہے۔ ایسا ہی جب ہم اپنی جماعتوں کو خود تشکیل کریں گے 27 دن میں اور لے کر کے جائیں گے تو بچوں ان جماعتوں کی قدر بھی کریں گے اور ان جماعتوں کی تعلیم اور تربیت بھی کریں گے اور اپنے ہاتھوں کام کے آدمی بنا کر کے ہم لائیں گے۔ اس کے لیے 127 دن اپنے گھر کاروبار کو دیکھتے ہوئے اپنی جماعت خود بنانا، اور 3 دن اللہ کے راستے میں جا کر کے ایک تو وقت پورا کرنا اور ایک اعمال پورے کرنا۔ کہ بھائی 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے کون لگائیں گے یہ بتاؤ؟ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو 72 گھنٹے لگانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نکلنے کا وقت ہم ٹھیک کریں۔ عام طور پر جو 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہے، اگر جمعہ سنیچر اتوار نکلتی ہے تو جو 9 بجے 10 بجے 11 بجے جمعہ میں عصر میں اس طرح جماعتیں نکلتی ہے، اور ایسا ہی نکلتی ہے کہ صبح میں نکلتی ہے، یہی حال ہے۔ ساری دنیا میں کوے تالے ہی تالے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جب تک ہم نکلنے کا وقت صحیح نہیں کریں گے جب تک 72 گھنٹے پورے نہیں ہوں۔ اس لیے نکلنے کا وقت صحیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ جمعہ سنیچر اتوار نکلنا ہے تو جمعرات کا دن گزر کر کے جو رات ہے جمعہ کی، اس میں آپ رات کو نہا کر دھو کر کھا پی کر کے 9 بجے 10 بجے اپنی مسجد میں آ کر اعتکاف کر لیں سارے سر۔ اور فجر کی نماز کے بعد میں جو بات روانگی کی کرنے والا ہے اس کے پاس بھی وقت ہے، اور سننے والوں کے پاس بھی وقت ہے، اور نمازیوں کے پاس بھی وقت ہے۔ تو اب جب روانگی کی بات ہوگی فجر کے بعد میں تو جماعت بھی سنے گی اور مقامی لوگ بھی سنیں گے، کیسے کام کی فضا مسجدوں کے اندر میں بنے گی۔ اب آپ کو فجر کے بعد میں آپ بات کریں گے تو آپ ایک آدھ گھنٹہ خوب اچھی طرح جانے والی جماعت کو کام سمجھا سکتے ہیں، اور جب کام سمجھا کر بھیجیں گے تو جماعت کام کر کے واپس آئے گی، اور بغیر سمجھائے اگر بھیجیں گے تو جماعت صرف وقت گزار کر کے آئے گی، کام کر کے نہیں آئے گی۔ آج میرے دوست، ہمارا المیہ یہ ہے کہ جتنی جماعتیں سال میں 3 سے 4 مہینے کی نکلتی ہے اتنی ہی جماعتیں ہر مہینے میں 3 دن کی نکلتی ہے۔ اگر یہ 3 دن کی جماعتوں کے نکلنا صحیح ہو جائے اور اس کے اعمال پورے ہو جائے تو آپ یقین مانو ہماری جکام میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب ایک آدمی 10 مرتبہ سال میں 3 دن فکروں کے ساتھ صحیح محنت کے ساتھ گزارے گا، جب قلعے میں جائے گا ابھی جتنا کام کر رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ کام کرے گا، اور جب پورا 10 مہینہ بے فکری کے ساتھ دن لگائے گا تو قلعے میں بھی جائے گا تو بے فکری کے ساتھ صرف وقت پورا کر کے آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو وقت پورا کرنا، اور وقت پورا کرنے کے لیے 72 گھنٹے کے لیے رات سے جڑنا، اور پھر بھلے آپ جو ہے وہ اتوار کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں جب آپ جمع ہوئے کہ اس وقت میں آ گئے تھے اتنا با وقت پورا ہو جائے، آپ کارگزاری سنا کر بھلے رات کو آپ گھر چلیں، لیکن آپ 72 گھنٹے ایک تو پورا کریں۔ صبح انشاءاللہ 72 گھنٹے کون کون پورا کریں گے؟ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو، اللہ کے راستے میں 3 دن میں اعمال پورے کرنا۔ اعمال پورا کرنے میں، اس لیے کہ اعمال پورے نہیں کیے تو اندر میں کچھ آئے گا ہی نہیں۔ تو اعمال تو بننے کے لیے جاتے ہیں، تو نکلنے سے صرف آدمی نہیں بنتا، بلکہ نکل کر کرنے کے جو کام ہیں وہ کرنے سے اور بچنے کی چیزوں سے بچنے سے آدمی بنتا ہے۔ اس کے لیے پہلا عمل اللہ کے راستے میں نکل کر کے یہ ہے کہ جتنے انفرادی اجتماعی ہمارے اعمال ہیں جو ہماری ہدایات میں ہم کو سمجھائے جاتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہوئے 3 دن پورا کرنا۔ عمل کا بھی 3 دن اور وقت کا بھی 3 دن۔ جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے تین دن لگانا. اس لیے کہ آدمی کی تربیت کے لیے دو چیزیں ہیں, کرنا اور بچنا. جیسے علاج میں دو چیزیں ہوتی ہیں, دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا, دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا ٹھکانے میں بھیجے گی نہیں. ایسا ہی ہمارے بننے کے لیے اور بنتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو عمل پورا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کرنے کے کام کریں اور بچنے کی چیزوں سے بچیں. پہلا عمل یہ ہے. دوسرا عمل میرے دوستو یہ ہے کہ جس بستی میں ہم تین دن میں جائیں وہاں ہماری نقل و حرکت کی بنیاد بیانات نہیں ہے کہ وہاں جا کر تین دن بیان کریں گے مسجد میں. اس لیے کہ امت کو دین معلوم ہے اور امت کے بعد دین پر چلنے کے وسائل ہے, لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. وہ طاقت صرف ہمارے بیانات سے نہیں پیدا ہوگی. اب دیکھو جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی آتے ہیں, اس کے بعد بیان سنتے کہ نہیں سنتے. اور عصر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں, وہی کرتے پرانے نمازی ہوتے ہیں کہ اندر میں بات گئی نہیں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے جس بستی میں ہم جائیں گے اپنے اعمال کی پابندی کے ساتھ میں, ہم اس بستی میں تین دن ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر ایسی محنت کریں گے کہ وہاں سے کم تین دن کی نقد جماعت لیں گے. اب جماعت میں 12 ساتھی ہیں, 6 ساتھی پرانے ہیں, 6 ساتھی نئے ہیں, ایک پرانا نیا دونوں کو جوڑ دو. آپ نے معلوم کیا تو 150 گھر ہے, 6 جماعتیں آپ کے پاس ہیں. 150 گھروں کو 6 جماعت پر تقسیم کرو گے, ایک جماعت کے حصے میں 25 گھر آئیں گے. اب تین دن کے اندر میں ایک دن میں ایک جماعت کے حصے میں 8 گھر آئے, تو آپ بتاؤ دو آدمی 8 گھروں کی ملاقات کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. اس لیے ایسا محنت کا روح قائم کرنا تین دن میں کہ کوئی گھر کوئی فرد نہ بچے, اور ان کی ملاقات کر کے ایمان سمجھائیں, آخرت سمجھائیں, دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی سمجھا کر ان کو کم سے کم اللہ کے راستے میں تین دن کے لیے تیار کر کے ان کو روانہ کر کے آئے یا اپنی مسجد میں ان کو لے کر کے آئے. یہ دوسرا عمل ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. تیسری بنیاد یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے اس مسجد میں مسجد وال جماعت نہیں ہے, تو آپ تین دن وہاں ٹھہریں گے تو وہاں کے لوگوں کو مانوس کریں, وہاں کے لوگوں کو قریب کریں, ان کو کھلاوے پلائیں, فرسان کھلاوے, فروٹ کھلاوے, کبھی کھانا پکا کر کھلائیں. اس طرح کھانا سنت ہے, کھلانا بھی سنت ہے. اس لیے ان کو کھلائیں, قریب کریں اور مانوس کر کے ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک کریں. آپ تین دن میں روز مشورہ کریں گے, ان کو مشورے میں شریک کریں. آپ روزانہ ایک ایک گھر ایک ایک فرد کی ملاقات کر رہے ہیں, ان کو رہبر بنا کر اپنے ساتھ شریک کریں. آپ دو وقت کی تعلیم کرتے ہیں, ان تعلیم میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں. آپ اثر کے بعد گشت کریں گے, ان گشت میں اپنے ساتھ شریک کریں کہ بھائی یہی ہمارے پانچ کام ہے کہ دوسرا کچھ ہے. ان کاموں کو عملی طور پر کرا کر کے ان کو کام سکھانا. تفریح سے کام نہیں سکھایا جا سکتا, یہ تو عمل سے سکھایا جائے گا. تو عمل سے ان کو کام سے گزارنا تاکہ تیسرے دن جب آپ تشکیل کرو تین اعمال کے لیے تیار ہو. تیسرے دن آپ نے تشکیل کیا, وہ تیار ہو گئے, گشت کا وقت طے کر لو, دن طے کر لو, مشورے کا وقت طے کر لو, آپ ان کی تعلیم کا وقت طے کر لو, تین دن کے لیے ہفتہ طے کر لو, آپ نے وہاں بیج ڈال دیا, اب اللہ اس کو اگائے. بس پانچوں یہ کام شروع کر دیں, پانچوں کام شروع کریں. ہو سکتا ہے تین شروع کریں, ہو سکتا ہے دو شروع کریں. آپ دوسرے مہینے جائیں گے اس کو اور تکلیف دیں گے, دو تین مہینہ ہوتے ہوتے وہاں مسجد وال جماعت کر دیں. مسجد وال جماعت کری ہوئی ہے تو اس کو کام پر لگائیں. اس لیے کہ اکثر مسجد وال جماعتیں نام کی ہے, کام کی بہت تھوڑی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ 80% ہمارا وقت لگایا ہوا عملہ کام پر نہیں ہے. 80% عملہ جن کا سالانہ وقت نہیں لگتا, جن کا ماہانہ وقت نہیں لگتا, جن کا روزانہ محنت میں شرکت نہیں ہوتی. آپ یہ بتاؤ یہ محنت سے آگے بڑھیں گے کہ یہ ضائع ہو جائیں گے, نیچے اتر جائیں گے. اس لیے یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسجد وال جماعتیں کام پر نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مسجد وال جماعت میں کس چیز کی کمزوری ہے, اچھی طرح سمجھ کر وہ کمزوری دور کرنے کی آپ تین دن میں کوشش کریں اور عملی طور پر اپنے ساتھ لگا کر اس کو دور کریں. آپ نے دیکھا کہ 100 آدمیوں میں سے وقت لگاؤ میں سے 20 آدمی حرکت میں ہیں, 80 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ یہ 80 آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو محنت سے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اب تین دن میں ان لوگوں کی ملاقات کر کے ہمت افزائی کر کے کارگزاریاں سنا کر ان کو دوبارہ کام پر کھڑا کر. اب ہم نے سال میں 10 مرتبہ تین دن لگائے, اب تین دن 10 دن میں 10 مرتبہ میں آپ نے 100 آدمی اللہ کے راستے میں نہیں نکالے, آپ نے 25 آدمیوں کو 2 مرتبہ کام پر کھڑا کیا. یہ سال بھر کی آپ کی کمائی ہوئی. سال بھر میں 125 آدمی آپ کے ہاتھ لگے. اب آج یہ بتاؤ, آپ نے 10 مرتبہ 3 دن لگائے اور ایک آدمی تبلیغ میں نکلا نہیں, ایک بھی آدمی بیٹھا ہوا کام سے لگا دوبارہ کھڑا ہوا نہیں. آپ بتاؤ 10 مرتبہ آپ کے 3 دن لگانے کے نتیجے میں آپ کی کیا کمائی ہوئی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا, ثواب ملے گا, لیکن یہ صرف ثواب کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو ایک محنت ہے اپنے آپ کو بنانے کی اور امت کو محنت پر اور بنانے پر کھڑا کرنے کی. یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری یہ نقل و حرکت ان بنیادوں کے ساتھ ہوگی. اس لیے میرے دوستو کہتے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ کام میں لگانے کی محنت کرنا. یہ 3 اعمال کی بنیادیں ہوئی, کرنے کے کام کرنا, بچنے کی چیزوں سے بچنا, ہر جگہ سے جماعت نکالنے کی محنت کرنا, ہر جگہ مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا, بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا, حرکت میں تھوڑے ہیں وقت لگائے ہوئے لیے زیادہ ہے تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو دوبارہ حرکت میں کھڑا کرنا, اپنی بنیادوں کو ساتھ رکھ کر دن پر اپنے آپ کو کام میں تھکانا اور پھر رات کا اچھا وقت لے کر صبح 7:30 سے پہلے نماز میں, دعا میں اور اللہ کے سامنے مناجات میں اور آہوزاری میں مشغول کرنا. اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. یہ جو ہماری نقل و حرکت ہے نا, ایک برتن کی طرح ہے, تو خالی برتن کی قیمت نہیں ہوتی. جب بسلری کی بوتل ہے اس میں پانی ہی نہیں ہے, لیکن اس کی کیا قیمت ہے؟ اور اگر اس میں پانی ہے تو 15 روپیہ ہے, اس میں دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے, شہد ہے تو 500 روپیہ ہے, چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے, سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. زر کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے, جیسے آدمی کی قیمت ایمان کی وجہ سے ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کا صدر اللہ کی نگاہ میں جانور سے بھی بدتر ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری اس نقل و حرکت کی روح دعوت اور دعا ہے. دین میں مخلوق کے پیچھے اپنے آپ کو تھکائیں گے اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور پوری امت کو دین پر اور دین کی محنت پر کھڑا کرنے کے لیے, اور رات کا اچھا وقت اپنے آپ کو وہاں کے اندر میں لگائیں گے. لیکن دعوت جہالت کے ساتھ نہیں, دعوت علم کے ساتھ ہو. اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ہم یہ دعوت کا علم لیں گے. دعوت کا علم فضائل کا علم ہے, وعدے اور وعید کا علم ہے, بشارت اور انذار کا علم ہے. اس علم کو تعلیم کے حلقوں میں لیں گے اور اپنی دعوت میں اس کو چلائیں گے. یہ دعوت غفلت کے ساتھ نہیں کہ ہم خود ہی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, لوگوں کو اللہ کیسے یاد دلائیں گے؟ سویا وہ آدمی سویا کو نہیں جگا سکتا, جاگا وہ آدمی سویا کو جگا سکتا ہے. اس لیے دعوت اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کے تعلق کے ساتھ, اور اللہ سے تعلق ہمارا روز بڑھے اس کے لیے نوافل کی کثرت ہے, تسبیح اور تلاوت کی کثرت ہے, دعاؤں کا اور مناجات کا اہتمام ہے کہ جس کے ذریعے سے روز اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے. اسی کے ساتھ دعوت اور دعا اخلاق کے ساتھ, بد اخلاقی کے ساتھ نہیں. صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں ایمان اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں. ہمارے کام کی بھی یہی بنیادیں ہیں, ایمان ہے, اعمال ہے اور اخلاق ہے. دعوت کا کام اخلاق کے ساتھ, تحمل اور برداشت کے ساتھ, لوگوں کو نبھانے کے ساتھ, لوگوں کو درگزر کرنے کے ساتھ میں, اور اپنی جان مال اللہ کے مخلوق پر لگانے کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ یہ دعوت کا کام منمانی کے ساتھ نہیں بلکہ قربانی کے ساتھ. اور قربانی جیسے میں نے پہلے کہا کہ قربانی صرف گھر بار چھوڑنے کا نام نہیں ہے یا ملن بننے کا نام قربانی نہیں ہے, بلکہ قربانی ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو چھوڑنا. اللہ کا حکم آ گیا, دعوت کا تقاضا آیا, جی نہیں چاہ رہا ہے, کیا کریں گے؟ جی چاہی پر چلیں گے نہیں, حکم پورا کریں گے اور دعوت کے تقاضے کو پورا کریں گے, اس کا نام قربانی ہے. دین اور دعوت کا کام آ گیا, اس کے مقابلے میں دنیا کے کام آئے تو دنیا کے کاموں کو پیچھے کریں گے, دین کو دعوت کے کام کو آگے کریں گے, اس کا نام قربانی. جب اس قربانی کے ساتھ ہم کریں گے تو اللہ سب سے پہلا انعام جو دیں گے وہ ہدایت کا انعام دیں گے. روز ہدایت میں ترقی ہوگی, یہ پہلا انعام ہے اللہ کی طرف سے, اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے. دوسرا انعام جو دیں گے اللہ, حلال روزی دیں گے اپنے خزانے سے. اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ یہ قربانی کا دروازہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے نفس کو قربان کرنا, اپنی دنیا کو آگے پیچھے کرنا, یہ اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. جسے اللہ اپنے خزانے سے حلال روزی دیں گے. تیسرا انعام اللہ جو دیں گے انفرادی اجتماعی حالت زندگیوں میں جو حالات اور الجھنے ہیں, اللہ حالات اور الجھنوں کو ختم کر کے اللہ عافیت کے حالات پیدا کریں گے. لیکن عافیت کے حالات پیدا ہونے کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور آدمی کے لیے مرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور چوتھا انعام اللہ جو دیں گے وہ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ قربانی دیتے دیتے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے. جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کریں گے, بلکہ اللہ اس کی حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھ کر اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے, چاہے جو مانگے وہ دے دے یا اس کے بدلے میں کوئی اس کے بعد دور کر دے یا آخرت میں ذخیرہ کر دے, لیکن اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے, اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے. اس لیے میرے دوستو آج کے دن پورا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ان بنیادوں کے ساتھ ہی ہمیں اس محنت میں کرنا ہے, آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ کے سامنے معافی مانگنا ہے, کیونکہ پورا مجمع معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. آئندہ کے لیے پورا عزم کریں کہ انشاءاللہ ان ہی صفات کے ساتھ میں ہم سب مل جل کر کے اپنے کام کو اور گاڑی کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آسان فرمائے. اب انشاءاللہ نماز کی اثر سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو جائے, اور فارغ ہو کر کے اثر کے بعد ہی مجلس ہوگی, اور پھر مغرب کے بعد ہی ہوگی, اس میں سارے ساتھی شریک